وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت ہی واضح کر کے بیان کر دیا ہے ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں صرف اس کے آخر نتیجے کا انتظار ہے جس روز اس کا آخر نتیجہ پیش آئے گا اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہنے لگیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لائے تھے سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کرے یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں بے شک ان لوگوں نے اپنے کو خسارے میں ڈال دیا اور یہ جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گیا۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے۔ مشرکین اور تکمیل حجت۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تکمیل حجت کر دی تھی، یعنی پیغمبر بھیجے تھے، کتابیں بھیجی تھیں جن میں بڑی کھلی دلیلیں تھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 1 میں فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، یعنی ایسی کتاب جس کی آیتیں محکم ہیں اور ہر بات صاف صاف بیان کر دی گئی ہے، اور اللہ کا فرمان فصلناہ علی علم، یعنی جن باتوں پر ہم نے روشنی ڈالی ہے اس کو خوب جانتے ہیں، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 166 میں فرمایا انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ کتاب اپنے علم سے اتاری ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس قول باری تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہے، یعنی سورہ اعراف کی آیت نمبر 2 کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یعنی یہ کتاب جو آپ پر اے نبی ہم نے نازل کی ہے اس سے آپ کے دل میں کوئی خلش نہ ہو جائے، اور آیت مندرجہ بالا ولقد جئناہم بکتاب، یہ بات جو ابن جریر رحمہ اللہ نے کہی ہے یہ قابل اعتراض ہے کیونکہ دونوں آیتوں میں فصل طویل ہے اور اس دعوے پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور یہاں بات تو صرف یہ ہے کہ جب اس بات کی خبر دے دی کہ وہ آخرت میں کیا خسارہ اٹھانے والے ہیں تو پھر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا میں رسول بھیج کر اور کتاب اتار کر ان کے سارے عذرات ختم کر دیے گئے ہیں، جیسا کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 15 میں فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یعنی ہم عذاب نہیں دیا کرتے جب تک کہ رہنمائی کے لیے رسول نہ بھیج دیں، اور اسی لیے آیت بالا میں فرمایا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، یعنی وہ تو اس عذاب و نکال اور جنت یا دوزخ کا انتظار کر رہے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ تأویل سے مراد عوض اور جزا ہے، ربیع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یوم حساب آنے تک یہ عوض ملتا رہے گا، حتیٰ کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے، اس وقت جزا کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور جبکہ قیامت کے دن ایسا ہوگا تو وہ لوگ جنہوں نے عمل ترک کر دیا تھا اور دنیا میں اس کو بھول گئے تھے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، تو کیا وہ ہماری نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے یا کم از کم پھر دنیا میں ہمیں بھیج دیا جائے گا کہ اب کے ہم سابقہ عمل کی طرح عمل نہ کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 27 اور 28 میں فرمایا اے نبی آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جب کہ وہ دوزخ میں جھونکے جانے کے لیے دوزخ کے منہ پر کھڑے کیے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کاش ہمیں پھر لوٹا دو، اب کہ ہم قرآن کی تکذیب نہیں کریں گے اور مؤمن بنے رہیں گے، بلکہ بات یہ ہے کہ اب انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ کون سی بات پہلے سے ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی، اور اگر دوبارہ وہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو پھر وہی کریں گے جس کی ممانعت کی گئی ہوگی، ان کی بات جھوٹ ہے کہ اب ایسا نہ کریں گے، جیسا کہ یہاں فرمایا ہے کہ ان کے نفوس بڑے نقصان اور خسران میں پڑ گئے اور جو کچھ وہ افتراء کرتے تھے سب ہوا ہو گیا اور اب تو ہمیشہ کی دوزخ پلے پڑ گئی، ان کے بت، ان کے معبودان باطلہ، ان کے مرشد پیر ملا، ان کے بزرگان دین، ان کے جھنڈے، ان کی سفارش نہیں کر سکتے، اور نہ ان کو عذاب سے چھڑا سکتے ہیں.